Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi ile birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, takıntıları yüzünden önlerini göremeyen, çevresine bakmayan, geçmiş ve geleceklerini kendine siper eden, atalarından gördükleri dışında yeniliğe, gerçeğe, kendisini kapatan, uyarıların fayda vermediği bağnazlar, ilerleme yönelik hiçbir değer üretemedikleri gibi, yüreklerindeki sıkıntılardan da bir türlü kurtulamamaktadırlar. Çünkü yüzyıllardır toplumlara yapılan Kur'an dışı telkinler ile birkaç ritüeli gerçekleştirdiklerinde kolayca cennete girivereceklerine inandırılmışlardır. Oysa Rabbimiz iman eden ve toplumda iyilik, güzellik üretenlerin ödüllendirileceğini vaat etmiştir. Bunun için de Kur'an'ı hayatımızın rehberi edinmemiz gerekmektedir. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ı hurafelerden arındırarak, Resulullah'ın ve onun izinden giden arkadaşlarının anladıkları gibi orijinalinden öğrenmemiz için yıllarca çalışan araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok Sağ sağ olun olun. Efendim. Çok Sağ teşekkür olun. ederim. Sağ. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'da İniş suresine göre tahliller yapılmaktadır. Kıyamet suresinin 4 program yapmış olmamıza rağmen halen bitiremedik. Bu hafta yine buna devam etmek istiyoruz. Buyurun efendim, Evet. kaldığımız yerden devam edelim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. İşte 37. ayetten başlamıştık da öyle 40'a 37. kadar orada Son bölümü. insanın yani yeniden yaratılması, yani ayağa kaldırılması, daha doğrusu öyle diyeceğiz buna. O noktayı Cenab-ı Hak açıyordu ve orada o ayarlanmış bir meniden değil miydi diye insanın Soruyor. ilkten yaratılış özelliklerini anlatmış. Ve son ayet olarak da peki bütün bunları yapan ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? Bir soruyla. Böyle bitirmişti. Evet. Ve böylece bu soruya, bu ayetteki soru tarzına biz daha önce çok anlattım bunları, istifhamı takriri diyoruz. İstifamı. Şimdi buna cevap nedir biliyor musun? İkrar ettirmektir. İkrar etmek. İstifhamı takriri. Takriri. Soruyu sorarsın, karşısından ikrar beklersin. Evet diye İkrar edebileceği, hayır bekleyeceksiniz. diyemeyeceği bir cevap beklersin. Evet. İşte İstifamı bu. inkari var, bir Bir de de tam ikrarı var. inkari olumsuz olarak Olumsuz sorarsın. olanı. Takriri de böyle o şey yaparsın. Takriri. Oradan karşılığını beklersin. İkrar ettirirsin. Evet, bunun soru beladır yani, tamam mı? Evet. Bunun bela sözcüğüyle cevap verilir. Buna evet, İnsanı geçmişten, meniden, nutfeden, işte o aşamaları yapan Allah var ya, Evet. insanı o dağılmış parçalarına yeniden birleştirip oluşturmaya kadirdir. O şey Cevabı beklenir. ikrar olacak. Şimdi Evet. bunu şeyde hatırlayacağız, sonra Beled suresinde de şey vardı. Eleyse Allahu bi ahkemil hakimin. Hakimin, evet. Allah hakimler hakimi değil mi? Değil midir? Evet, Evet. Allah hakimler hakimidir. Böyle ikrar Evet ettirtirir. tarzında, evet. He. Aynen bunun gibi ikrar ettirir. Buradaki bu şey, cümle yapısına biz edebiyatta istifhamı takriri Takriri, evet. diyoruz. Bunu da teknik olarak, bunu bilimsel kitaplardan da arkadaşlar inceleyebilirler. Evet. Bunları evet, bunları yapan ölüleri de diriltir. Evet. Tamam. Şimdi Cenab-ı Hak bu konuyu, yani şimdi bu ölülerin diriltme noktasını biz ilk programlarda başladığımız zaman uzunca da anlattıydım ben. Evet, burada evet. O kadar uzun anlatmayacağım ama ciddi olduğundan bu konularda yeni belge, bilgiler de edindik o zamandan bu zamana 4 sene içerisinde. Tabii ki. Bizde de bazı gelişmeler, bilgiler olacaktır. Oldu. Yani öyle. Onları da burada anlatayım. Şimdi Cenab-ı Hak bu soruyu, bu noktayı bize başka ayetlerde bak. Peki biz ilk oluşturmada yani yaratmada acizlik mi gösterdik? Hayır ama onlar yeni oluşturuluştan kuşku içindedirler. Açacağız bunu. İnsanlar böyle diyor. Elbette ki göklerin ve yerin oluşturulması insanların oluşturulmasından daha büyüktür. Tabii. Ama insanların çoğu bilmiyorlar. Bilmezler. Şimdi burada Hac suresinin 5 ila 7. ayetlerinden oluşan bir paragrafı sunacağım. Ağır ağır. Ve bu ayetler sadece Müslümanlara yönelik değil. İnsanlar diye başlıyor. İnsanlar, bütün insanlar. Ey insanlar! Evet. Eğer öldükten sonra dirilmekten kuşkuda iseniz, bilin ki ne olduğunu size ortaya koymak için şüphesiz biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra bir embriyondan, sonra yapısı belli belirsiz bir et parçasından oluşturmuşuzdur. Evet. Şimdi burada topraktan deyince ana rahminde toprak yok. Yok, İnsanın ilk cansız varlıktan canlıya geçişi var ya. Evet. Biyologların da orada hani susuf kaldıkları nokta var ya. İzah edilemiyor tabii. Evet, işte o nokta aşamasında. Ve biz dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak, sonra da olgunluk çağına erişmeniz için çıkartırız. Bununla beraber kiminiz geçmişte yaptıkları ve yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlatır, öldürülür. Vefat da var burada. Evet. Bütün insanın hayatını burada veriyor şimdi Cenab-ı Hak. Bak öyle. Kiminiz de önceki bilgisinden sonra hiçbir şeyi bilmemek üzere ömrünün en rezil zamanına ulaştırılır. Evet. Buna erzeli ömür, erzeli yaşlılığı ömür falan getiriyor. Ölüm öncesi. O aşamaları. Tabii. Bir de yeryüzünü görürsün ki, bak burada, işte buraları da biraz açacağız da ondan. Bir de yeryüzünü görürsün ki sönmüştür. Sonra biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer. Kabarır ve her güzel çiften bitkiler bitirir. Bu ayetleri unutmayacağız şimdi. İşte bu, şüphesiz ki Allah'ın hak olması, şüphesiz sadece O'nun ölüleri diriltmesi ve şüphesiz sadece O'nun her şeye en iyi güç yetiren olması nedeniyledir. Bundandır. Gerekçesi bu. Kıyamet ise şüphesiz gelicidir. Kesinlikle onda şüphe yoktur. Ve şüphesiz ki Allah kabirde olan kimseleri diriltecektir. Evet. Evet. Hiç şüphe yok. Şimdi bir iki ayet daha verip bu noktaya geçeceğiz. Şimdi Tarık 5-9. Onun için insan neden oluşturulmuş olduğuna bir baksın. Omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkan atıcı bir sudan, yani bu bugün için östrojen ve testosterondan başlanarak oluşturuldu. Şüphe yok ki o yaratıcı, bütün sırların meydana çıkarıldığı gün onun geri döndürülmesine güç yetirendir. Artık onun için ne herhangi bir güç vardır ne de herhangi bir yardımcı. Burada da evet. Cenab-ı Hak önce yarattığı gibi tekrar yaratacağını ifade eder. İfade ediyor. Evet. Şüphesiz gökleri ve yeryüzünü oluşturan ve onları oluşturmakta yorulmamış olan Allah'ın ölüleri diriltmeye de güç yetiren olduğunu görmediler mi? Düşünemediler mi? Evet. Evet, şüphesiz ki o her şeye güç yetirendir. Bu Ahkaf'ta yerim. Şimdi aynı tip ayetleri Yasin 78-81'de, İsra 79-99'da da görürüz. Şimdi bu ayette, biraz evvelki bahsettiğim ayette bakın şimdi enteresan, oraya çok iyi dikkat edeceğiz. Bir de ölümü diriltmeye yeryüzünü görürsün ki sönmüştür. Sonra biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften bitkiler bitirir. Burada Cenab-ı Hak bize yeryüzündeki ölmeyi ve canlandırmayı örnek veriyor. Örnek gösteriyor. Bak, evet. Yeryüzündeki ölümü ve dirimi. Canlanır. Yani sonbahar, kışı ve ilkbaharı. İlkbaharı. Ha. Mevsim şimdi bak, olarak. Bunları örnek verdi. Şimdi şöyle diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bu ayetlerin dahil tefsirleri var. Diyor ki, ve o Allah ki suyu gökten belli bir ölçü ile indirdi. Sonra biz onunla ölü bir beldeyi canlandırdık ve işte böyle çıkarılacaksınız. Gösteriyor adeta değil mi? Yani? Evet. Şimdi bak, ölü toprağın dirilmeye örnek oluşunu Cenab-ı Hak burada örnek veriyor. Böyle kışın tabiat hani ölü gibi ağaç her taraf şey yapar ama rahmet suyu geldiği zaman toprak onların kabarıyor, hepsi kabarıyor. İçerisinde bitkiler, ölü zannettiğimiz şey, çimenler, bitkiler, hepsi meydana gelmeye başlıyor. Şimdi, ve Allah, Fatır 9'da, rüzgarları gönderendir. Sonra onlar da bir bulutu harekete geçirip yukarılara kaldırır derken, biz o bulutu ölmüş bir beldeye sürüp göndermişizdir. Böylece yeryüzüne ölümünden sonra onunla hayat veririz. İşte böyledir ölmüş, çürümüş insanlara hayat vermek. Resmen gösteriyor bak. Tamam, şimdi bundan açık örnek nasıl verirsin? Evet. Şimdi evet. Şey daha var. Biz Kaf 9:11'de biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilecek taneler kullara rızık olmak üzere tomurcukları birbirinin üzerine dizilmiş büyük ve yüksek hurma ağaçları bitirdik. Ve biz onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. İşte diriliş öyledir. Böyledir. Apaçık böyledir. Şimdi. Evet Cenab-ı Hak, şimdi daha Yasin'de de bak. Ve ölü toprak duyarsız topluma bir delildir. Duyarsız biz ona topluma hayat verdik ve ondan taneler çıkardık ve ondan yiyip duruyorlar. Şimdi aynı şeyleri Rum 24'te, Rum 50'de, Rum 19'da ve hatta Nahl 65, Ankebut 63, Fatır 9, Câsiye 5, Hadid 14 ayetlerinde de ölü toprağın dirilişini Cenab-ı Hak bize örnek verdi. Yani bunun anlamı şu, bir mantarı düşünün, ufalıyorlar, yok ediyorlar. Şimdi mantar, bitki. Yok ortada. Evet. Toprağın içerisinde. Ama yağmur yağdığı zaman, bahar geldiği zaman o mantarların hepsi şey yapıyor. Yine canlanıyor. Bitkilerin hepsi canlanıyor. Evet. Şimdi bunun şeyi şu, hani Sad suresinde de gelecek, onu orada biraz daha şeyiyle anlatacağız. Burada da söyleyeceğiz gerçi onu da. Şimdi şöyle bir şey var. O kafirler yani ufalayıp yeryüzüne dağıttıkları zaman kayboldu diyorlar. Halbuki hiçbir şey kaybolmuyor. Kaybolmuyor. Parçalanıyor, dağınık duruyor. Onlar bir araya gelecek. Şimdi bu şey nasıl gelecek? Evet. Şimdi bu olay nasıl gelecek? Şimdi ben onu başka bir ayetle bu konuyu nasıl açacağız. Şimdi bu konunun ilgili hepimizin en çok dikkat edeceği ayet, bakın bugünkü insanlığın, Bakara 260. Bakara 260. Evet. Şimdi orada bir zamanlar İbrahim de, şimdi İbrahim peygamber var ya. Evet. Onun üstünden şey yapıyor. Bakın şey, İbrahim peygamber. Evet. Vahiy almış birisi. Vahiy almış. Ama peygamber İnanmış. Ama bak şimdi. Bunun şüphesi şey imanında. Ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster. Ya peygamber şimdi diyor bunu. Konu işte biz ispat edeceğiz dedik ya burada. Ya, hani, evet. Onun ispatı. Demişti. Allah inanmadın mı ki? Dedi. İbrahim, inandım fakat kalbim tüm soru işaretlerini gidererek rahata kavuşsun diye dedi. Allah hemen kuşlardan dördünü tut da onları kendine alıştır. Sonra her dağın üzerine onlardan bir parça bırak. Sonra da kuşları çağır. Koşa koşa sana gelecekler. Ve bil ki Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı en iyi engelleyen, sağlam yapandır dedi. Evet, peygamber şimdi, olduğu halde. Şimdi burada ya. Cenab-ı Hak İbrahim peygambere ölüleri nasıl dirilttiğinin yolunu göstermiş. Evet, evet. Şimdi şeye girmiyorum. Ayet üzerindeki nasıl uydurmaları dirilttim? Bilmem kuşları kıyma yapmış, oraya dağıtmış, böyle dağıtmış, öyle değil. Şimdi Cenab-ı Hak burada bize beyan ettiği şey şu. Sen bir hayvanı, kuşu, kediyi, köpeği, bunlar onlardan da olabilir, tabii, muhabbet kuşu vesaire falan, bunları özellikle şeyde görürsün. Muhabbet kuşu, kanarya gibi kuşlarda şey yapılır. Alışır insana çok. Bunlar alışır. Evet. Kendine alıştırırsın. Bunlar alıştırma demek, ne demek biliyor musun? Hmm. O hayvanla senin aranda bir bağ oluşur. Bağ oluşur değil mi? Alıştırma. Tamam evet. Bak şimdi. O hayvanla senin aranda bir bağ oluşur. Evet. Tamam mı? Evet. Ve sen, bak ve sen, o hayvanı çağırdığın zaman sana koşa koşa gelir. Evet. Şimdi evde muhabbet kuşu besliyorlar. Adını bilmem Tuti. Bir şey koymuşlar. Koymuşlar evet. Tuti. Bizim Tuti. Kuşumuz var zaten. Zaten şey zaten şöyle papağan demek. Papağan demek de Tuti ismi takmıştık. Yani, şimdi öyle evet, bir şey koymuşlar. Şimdi bu kuş da evindeki 5-6 kişiden, hane halkından biri üzerinde hassasiyeti görmüş. Evet. Onunla bir bağ oluşturmuş. Orada 5-6 kişi var, misafir falan var. Ben bunları gördüm de. O ev sahibi kendisini alıştıran, kuşu kendisini alıştıran kişi, kuşu çağırdığı zaman yavrum gel diyor, kuzum o gel diyor. O kadar insan arasında. O kadar insanın arasından gelip ona tabii geliyor. Tanıyor. Onu şey yapıyor, omuzuna konuyor, onu öpüyor vesaire tabii falan şey yapıyor. Böyle bir şeyi var. Başkası çağırdığı zaman gelmiyor. Gelmez, evet. Ona geliyor. Şimdi Cenab-ı Hak da burada, bu ayette onu örnek gösteriyor. Böyle, o kuşla insanın arasında bir ilişki, bir bağ var ya. Evet. Varlıklarla benim aramda da öyle bir bağ vardır. Tamam işte. Tamam. Burada. Tamam. Varlıklarla. İşte evet, mesele bu. Tamam mı? O varlıklarla benim aramda da böyle bir bağ var. Bağ var. Evet. Tamam. Şimdi bu bağ ne? Bakın şimdi. Bu bağ ne? Bu bağ, yani bu çağa kadar insanlığın henüz keşfedemediği bir bağ vardı. Bugün şu kaba maddelere bakıldığı zaman masa görüyoruz, şu yapıyoruz, bu yapıyoruz ama bilim adamları bu maddenin özüne döndükleri zaman maddenin ilk en küçük parçasına ne diyoruz? Atom diyoruz. Atom diyorduk değil mi? Evet. Atom falan kaba madde şimdi. Şimdi kaba kaldı. Kaba onlar kaldı. Evet. Şimdi atom altı maddeler var. Onlar da ispat tamam edildi. Şu anda bilimsel olarak da kanıtlandı ki normal fizik değil, kuantum fiziği denen bir fizikle atom altı maddelerin var ya, o parçacıkların var ya, atom altı parçacıkların, kuantum parçacıkların öyle diyelim, onların da bilim adamları diyorlar ki bu maddeler, o en küçük maddeler var ya, hepsi uzaktan bir enerjiye bağlılar. Atom altı parçacıklar. Atom altı parçacıklar uzaktan kendi bünyelerinde değil, ha onu söyleyeyim. Kendi dışlarında bir enerji tarafından kontrol edilmektedirler. Her o ya dediğim gibi atom altı parçacık bir yere bağlı. Evet. Çok nereye? Enteresan. Nereye? Allah'a. Ha nereye? Evet. Tamam mı? Bir yere bağlı diyorlar. Evet. Şimdi o zaman her madde, tamam mı, atomdan ve atom altı parçacıklardan oluştuğuna göre biz göremiyoruz, bilemiyoruz ama hepsi bir merkezden idare ediliyorlar. Evet. Tamam mı? Bir merkeze evet bağlılar. Bir merkezle ilişkililerdir. Ve şunu söyleyeyim. Yani böyle bu ilişkileri şey yaparken her madde, şunları gördüğümüz madde, zaman evet, hiçbir şeyini göremiyoruz değil göremiyoruz mi? Göremiyoruz tabii ki. Ama oraya bağlı. Bağlı, bağlı. Evet. Bütün her şey oldu oraya. Öyleyse her zerre, her atom altı parçacık, bütün her varlıklar parçacık, öyle bir enerjiden şey yapıldığı zaman, kontrol altına tutulduğuna göre, Öyle mi? Evet. Zamanı geldiği zaman onları, parçacıkları dağılmış olan, dağılmış olan parçacıkları var ya, o enerjiyi onları kontrol eden, haydi marş marş hep toplanacaksınız deyiverdiği zaman bitti. O anda. Anlık o anda, iş. O anda. Anlık iş. Evet. Anlık iş. Evet. Tamam. Şimdi bu neye benzer? Bu nereden şey yapılıyor? Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Televizyonlarımız var, uzaktan kumandalı değil tabii. mi? Evet. Televizyonlarımızın uzaktan kumandası var. Radyolarımızın var. Var. Televizyonlarımızın var. Veyahut da bak insan bile basit bir enerjiyle, kumandayla ta uzaydaki gönderdiği uydulara, roketlere vesaireye kumanda edebiliyor değil evet, mi? Evet, buradan edebiliyor. Ha, şimdi aynen bunun gibi tamam mı? İşte cep telefonu. Evet, onun gibi. Buradan ne yapıyorsun? Böyle bir başkasıyla bağ şey yapıyorsun. İstediğin gibi şey yapıyorsun. Hatta şimdi daha uzan şeyleri var. Sitelerde zil çalıyor. Bu cep telefonuyla dışarıdaki kapıyı açıyor. Öyle mi? Evet, o şu şekilde. Rüzgar enerjileri var ya, onları cep telefonu stiliyle ta uzaktan kumandayla kontrol ediyor. Durduruyorlar, çalıştırıyorlar. İşte bu uzaktan kumanda olayı. Uzaktan Cenab-ı kumanda. Hak da işte evet. Şu anda bilim tespit etti ki tüm varlıklar uzaktan bir kumandayla kontrol edilebilmekte. Evet, evet. Ve yeri gelip de onlara haydi marş marş denildiği zaman hepsi yerine oturacak, hepsi bir araya gelecek, hepsi birleşecek. Hiç şaşma yok. İşte Bakara 260'daki anlatılan özellik budur. İbrahim peygamber üstünden onu anlatıyor. Öyle. Ya. O bağ. Çok tamam güzel bir anlatım. Şimdi evet. Bunu bilim geliştikçe evet. Bu da ortaya İspat çıktı. Ediliyor. Cenab-ı Hak bütün parçacıkları uzaktan, yani kendinin şeyiyle, kendi enerjisiyle, kendi gücüyle tabii onları ki kontrol etmekte ve onları dediğim gibi dağınık olanları da bir araya getirmekte. Getirmekte. Bir de bu noktada ölülerin diriltilmesi hususuyla ilgili bir başka şeye daha dikkat şey yapacağız. Bunu mecbur, daha önce ben uzun anlattıydım onu da ben burada şey yapacağım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi var. Kehf suresinde Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim diye bir olay anlatılır biliyorsunuz. Evet. O insanların, şimdi bize onun masal olarak, hikaye olarak geçmişten şey anlatırlar da onunla bir alakası yok. Evet. Bakın Kur'an okuyanların hepsi Kehf suresinin 21. ayetini iyi okusunlar. Öz orada. He. 21. ayetinde göreceklerdir ki şöyledir evet. Ayet ve kezalike yasarna aleyhim li'alemu enne va'dallahi hakkun ve enne saate la raybe fiha. Bu olayı diyor biz Cenab-ı Hak Allah'ın vaadinin hak olduğunu, kıyametin kopuşunda da hiç şüphe olmasın diye hazırladık, i̇şte oluşturduk. Kıyameti, bunun anlamı şu. Tabii. Bak şimdi geçmişteki bir diyelim ki mitolojik olayla veya tarihi olayla insanlığa bugün şey anlatılamaz, ispat edilemez. Edilemez ki. İspat edilecek şey laboratuvar İleride. Ortamıdır. Tamam tabii. Mı? Bilimseldir. Ha. Laboratuvar ortamıdır. Cenab-ı Hak orada kaybolmuş hücrelerin, eksilmiş hücrelerin, sağa sola dağılmış hücrelerin emanet durduğu yerler vardır diyor. Emanet durduğu yerler, hani bugün ben reenkarnasyon, işte geçmişte şunu yaşadım, bunu yaşadım diyen diyenler adamlar var ya, evet. Onların güzel bir laboratuvarda, Kehf diyor o şey, büyük mağara demek, laboratuvar, ses geçirmeyen bir ortamda, onların geçmişine inerek, o hücreleri şey yaparak, onun kime aitse, onu telaffuz ediyor, onu dillendiriyor, o hücreler aktive oluyor. Ve bu aktive olmaları sayesinde de hiçbir hücrenin kaybolmadığını, canlı olarak durduğunu emanet bir yerde, zamanı geldiği de Allah bütün hücreleri toplayacaktır. 21. Bunun ayet kanıtıdır. Onu ifade ediyor tabii. Evet. Kehf olayı da, Ashab-ı Kehf olayı da bunu anlatır. Mitolojik bir şey değil o. Mitolojik bir olay değil. Geçmişe ait bir şey değildir. Evet. İnsanlığın evet. Geleceğe ait, bugün yapabileceği, evet. O laboratuvarları kurup tetkik edebileceği şeylerdir. Evet, öyle. Ha. Onun için bugün için Cenab-ı Hak Kıyamet Suresi'nde dediğim gibi ölümden sonra dirimi de ispat etmekte ve bu örnekleri de vermektedir. Sağ tamam olun. Mı kardeşim? Yani burada biz kısa ara vermemiz gerekecek müsaadenizle. Peki. Sağ o olun. Zaman ikinci yarısında şeyi sunalım. Toplarız. Çok teşekkür toplayalım ederiz. Toplayalım konuyu. Evet. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Yani birinci bölümde Kıyamet Suresinin son kısmında ifade edilen Allah'ın bütün bu insanların geçmişten itibaren hayatta geçirdikleri safahatın sonunda tekrar nasıl hayat canlandırabileceklerini örneklerini vermişti. Bunu en güzel örnek olarak da Bakara Suresinin 260. maddesinde İbrahim Peygamber üzerinden verilen misal çok çarpıcı. Orada varlıklarla Allah arasında bir bağ oluşmasını ifade ettiler. Efendim burada bir de Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim olaylarını girmiştik. Evet. Süremiz dolmuştu. Ondan devam edelim isterseniz evet, tamam. Efendim. Şimdi Ashab-ı Rakim ben daha önce incelediğim için orada geçmiş programları var. Ben örnek olarak verdim. Örnek bu. Yani bilimsel olarak laboratuvarlarda da hiçbir varlığın kaybolmadığını, dağılmış olduğu vaziyette durduğunu, yeri gelip de toplandığı zaman da yaşadıklarının, yaşayacaklarını, öyle yaşamış hepsini deşifre edeceğini, deşifre olacağını onu bildiren bir konudur. Evet. Onun için o da dünyada bilimsel olarak dirimin, yani öldükten sonra dirilmenin kanıtıdır. Öldükten sonra. Müslümanlar buna ağırlık vermeliler, bu laboratuvarı kurmalılar ve artık şöyle diyeyim, hatta bu şeyle ahirete inanç var ya, ahirete, kıyamete inanç, yani inanç boyutundan ilim boyutuna da gelebilir. Evet, orada ilmen ispat edilecek. Tabii, ilmen yani ahiretin varlığı ispat edilecek. Evet, biz burada şimdi Kıyamet Suresinin güncel mesajını, toplayalım. Onu takdim edeyim böyle. De ondan sonra da programın içerisinde sorularla şey yaparız. Ey insanlar! Sizi gözleme davet ediyorum. Bakın, dünyadan yok olup ahiretten kalkış ve dünyada yaptıklarına pişman olan kişilerin halini size gösteriyorum. O insan kendisinin kemiklerini asla bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, biz onun parmak uçlarını, tüm organlarını, kokularını bile düzenlemeye güç yetirenleriz. İnansız insan önünü din iman tanımayıp kötülüğe batmakla geçirmek istiyor. Soruyor, kıyamet günü ne zamanmış? İşte göz şimşek gibi çaktığı, ay tutulduğu ve güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçış nereye, kaçacak yer neresi der. Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil. Sığınak diye bir şey yoktur. O gün varıp durmak sadece Rabbinedir. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün o insan önden yolladığı şeyler ve geriye bıraktığı şeyler ile haberdar edilir. Aslında insan tüm mazeretlerini koysa da, tüm perdelerini koysa da bile kendi aleyhine iyi bir gözetmendir. Onu çabuklaştırman için dilini ona hareket ettirme. Kuşkusuz yaptıklarının, yapmadıklarının birleştirilmesi, toplanması yalnızca bizim üzerimizedir. O halde biz yaptıklarını, yapmadıklarını topladığımız zaman sen onun toplanmasını izle. Sonra yaptıklarının, yapmadıklarının kanıtlarıyla ortaya konması da sadece bizim üzerimizedir. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. İşin aslında siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. Yüzler var ki o an apaydınlıktır, Rablerine nazar edicidirler. Ve yüzler var ki o an asıktırlar, zannederler ki kendilerine bel kıran yapılıyor. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Köprücük kemiklerine dayandığı, çare bulan kimdir denildiği, ve can çekişen kişi bunun o ayrılık anı olduğunu anladığı ve bacak bacağa dolaştığı zaman işte o an sürülüp götürülmek sadece Rabbinedir. Fakat o ne onayladı ne destekledi. Fakat o yalanladı ve geri durdu, sonra da gerine gerine yakınlarına gitti. Çok yakın sana hem de çok yakın. Yine çok yakın sana hem de çok yakın. Yoksa o insan başıboş bırakılacağını mı sanır? O ayarlanmış bir nutfe değil miydi? O ayarlanmış meniden bir nutfe değil miydi? Sonra bir embriyon idi de sonra onu yaratmış, sonra da düzene koymuştur ki ondan da iki eşi, erkek ve dişiyi var etmiştir. Elbette bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeye de güç yetirendir. Evet, evet. Çok güzel. Güncel mesaj, evet. Zamanımızda anlayacağımız şekilde evet. Çok güzel bir ifade. Çok teşekkür ederim. Cenab-ı Hak bunları işte her iki örneği de bize verdi. Evet. Burada bize gerekeni yaptı yani. Çok teşekkür ederiz. Kıyamet Suresi bu şekilde evet. Tamamlamış oldu. Evet, öyle nasıl kardeşim. Oldu. Sağ olun. Şimdi buyur. O zaman programımızın geri kalan kısmında izleyicimizden gelen tamam, soruların olur, bir kısmını olur, soralım isterseniz tamam, efendim. Buyur. Efendim Suat Mutlu isimli izleyicimizin bir sorusu var. Evet. Gençlik yıllarından beri elektro gitar çalmak istiyorum. Dinimiz yüzünden bir sakıncası var mıdır diye soruyor. Şimdi dinimizin herhangi bir enstrüman çalmakta evet. Bir sakıncası yoktur. Tamam. Yok. Hırsızlık değil, uğursuzluk değil. Hani hatta rahmetli Şemsi Yastıman'ın tabiriyle namaz kılsan kıldın demez, abdest alsan aldın demez. Demez. Tamam. Ey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Şeytan bunun neresinde değil mi? Şeytan bunun neresinde? Tamam, şeytan bunun şimdi şöyle bir şey var. Evet. Şimdi bunun gönül ister ki yani bu tip arkadaşlar evet. Yani böyle o şeyleriyle de enstrümanlarıyla da Hakk'a hizmet etsinler. Tabii tamam ki. Mı? Ya da o da bir olacak hizmeti şey yolu. Hani derler ki baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış. Ya. Şimdi hatta bu sözün çok eski şeyine bazı efsanelerde falan Davut Peygamber'e anlatırlar. Davut Peygamber mezmurları böyle bir enstrüman eşliğinde söylermiş, halka anlatırmış falan derler. Yani şöyle söyleyeyim, yine de hepsinden Allah razı olsun böyle. Bizim böyle sözlü kültürümüzde halk ozanlarımız vardır. Halk ozanlarımız. Köy, kent, kent böyle insanları aydınlatan, insanlara hakikati öğreten çok güzel deyişleri vardır, tabii söyleyişleri ki. Vardır, aktarışları vardır. Tamam bugünkü medyanın olmadığı dönemde çoğu bilgilerimiz bugün yani başta dilimiz olmak üzere o muhterem insanların aracılığıyla bize kadar ulaşmıştır. Neymiştir. Onun için yani fuhşiyata, menhiyata alet olmayıp böyle tabii güzel ki. Hayırda kullanıldığı zaman hoş bir şeydir. Çok hoş bir şeydir yani tabii ki. Hoş bir şeydir. Gayet herhangi bir sakıncası da yoktur yani evet. Böyle dediğim gibi. Evet. Kötüye kullanmadığı takdirde öyle bunu böyle belirtmiş yoktur. Olayım. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ ol kardeşim. Efendim Fatma Güler isimli bir izleyicimizin soruları var. Evet. O bazı örnekler vermiş bazı ayetlerden. Burada özet olarak söylemek gerekirse tüm canlıların dişi ve erkek olmak üzere iki cinsiyette oldukları şeklindeki ayetlerde misal veriyorlar. Zariyat 49, Yasin 36 ayetlerinde böyle deniyor. Fakat tüm canlılar dişi ve erkek olarak iki cinsiyette değildir diye ifade ediyor. Örnekler vermiş. Mesela kırbaç kuyruklu çör kertenkelelerinin sadece dişi türü vardır, erkeği yoktur demiş. Evet. Mantarların bazı türlerinde 20 bin ile 36 bin arasında farklı cinsiyet bulunduğu bilinmektedir. Yani çift değil de o kadar sayısı evet. Fazla. Pogoment biraz Latince olduğu için cinsiyet karıncalarda 3 veya 4 farklı cinsiyet var. Karıncalarda öyleymiş. Evet. Bunun gibi birkaç örnekler var. Bunları nasıl izah edebiliriz bu şeyi efendim? Şimdi bu arkadaşımız hani şöyle Cenab-ı Hakk'ın bu Kur'an'daki şöyle evet. Diyeyim. Lokman 10'da Zariyat 49'u hani şey vermiş. Evet. Ve biz size iyi düşünürsünüz, öğüt alırsınız diye her şeyden iki eş oluşturduk. Evet. İfadesini. Mutlaka her varlığın erkekli dişili olduğu ifade ediyor. İfade etmiş ama her varlık erkekli dişili değil yani öyle tek cinsiyetsiz varlıklar da hani olabilir diye bu noktadan hareket etmiş. Şimdi Zariyat 49 bir de ne var bu konuyla ilgili? Lokman 10. Lokman 10. Allah gökleri dayanak olmadan oluşturmuştur. Bunu görmektesiniz. Yeryüzünde de size sofra hazırlasın diye sarsılmaz dağlar bıraktı ve oralarda irili ufaklı her canlıdan türetip yayıverdi. Ve biz gökten su indirdik. Böylece orada her değerli çiftten bitki bitirdik. Şimdi Lokman 10'daki dediğim zaman her burada cinsiyetli, erkekli, dişili, özellikle bitkilerdeki erkeklik, dişilik, üreme şeyini yaparken şimdi bu ayetlerdeki ifade edilen özellikle Zariyat 49'daki mutlak erkeklik, dişilik değil. Tamam mı? Mutlak erkeklik değil, değil mi? Öyle bir şey yok. Buna şeyde yani felsefede de dualizm dediğimiz bir şey vardır. Dualizm, evet. Dualizm, yani ikilik karşı ilkesi denen bir şey vardır. Cenab-ı Hakk'ın tüm varlıklar, yaratmış olduğu varlıklar hep şeylidir, karşıtlıdır. Evet, tamam. Karşıtlıdır. Yani gece, gündüz, şu bu falan filan böyle şey yaparken, şimdi şöyle yeni, yani bu da madde karşıt madde. Veyahut da madde altı şeylerinde altı hep ikili, atom altı parçalıklarda hep ikili olduğu şey yapılıyor. Şimdi bunu dediğim gibi daha önce hani felsefede bu çok eski, ta Descartes'e kadar falan dayanan bir şey, dualizm ikili şey yapılıyor. Fakat bu sonradan şeylerde bir ölçü kaçırıldı. Dualizm akaide de girdi. Yani iyilik tanrısı, kötülük tanrısı. Yani böyle tanrılarda da felsefede iyilik tanrısı, kötülük tanrısı gibi bir abartıldı. Anlayışa da olayı götürdü. Evet. Halbuki bu işte dine gelen bir şey değil. Allah'a uzanan bir mesele değil. Bu varlıklar içerisinde olması gereken bir şey. Varlıklar içerisinde şimdi, olacak. Ve şeyde hatırlarsanız Fecr suresinde de ve şef'u vel vetri diyordu Cenab-ı Hak. Tek olana ve çift olana tek dediği zaman evet da bunlara yani. Şey yapıyordu. Allah eşsizdir. Yani karşıtı yoktur. Evet. İyilikte, kötülükte şey yoktur. Biz ne diyorduk? İyiliği de yaratan Allah, kötülüğü de yaratan Allah. Tamam mı? Tabii. Her şeyi yaratan Allah. Ama Allah şerre rıza göstermez. Evet. Küfre rıza göstermez. Ama yaratıverir. Yaratır. Yani vacibül vücutluğundan dolayı yaratıverir. Bu olay, yani şöyle özetleyici olursak kardeşimize, sadece erkeklik, dişilik cinsiyet olarak madde, değil. Karşı madde, ha. Tamam mı? Atom altı madde, nötron, elektron, ha. Tamam mı? Elektrikteki işte hani faz, nötr falan filan şeyleriyle artı, eksi, tamam mı? Gibi şeyleriyle tüm bağlamda bu devam eder, doğadaki şeylerin hepsini ifade eder. Yani illaki sadece erkeklik, dişilik olarak anlaşılmaması gerekiyor. Bu bunu şey. İşte dediğim gibi felsefedeki dualizm, ama dualizm varlıklardadır. Allah'la ilgili değildir. Yani. Allah'ın karşıtı İyilik yok. İyilik tanrısı, kötülük tanrısı yanlış bir olmaz. Düşünce yani değil bu, mi? Hani bu doğu felsefesinde vardır. Bu iyilik tanrısı, kötülük tanrısı tabii, onlar da vardır. Var. Onlar da, şeyde evet, de vardır. Yunan evet, felsefesinde de vardır. Şimdi bu dualizm varlıklardadır. Ha. Yani yaratıcı da değildir yani. Burada Kur'an'da bir çelişki yok. Yok, hayır, hayır. Öyle bir anlaşma, onun bir anlaşılma durumu olabilirse. Sadece o anlamda aldığı için öyle olur. Yanlış anlaşma tamam, oluyor tamam. Değil mi efendim? O anlamı yanlış anladığından çok dolayı. Çok güzel bir tamam. Açıklama oldu. Şimdi, çok teşekkür ederiz bildirin. Efendim. Allah razı olsun. O nokta o, evet. Efendim İrem Uzunay isimli izleyenimizin bir sorusu var. Soru evet. Şu şekilde, ben özetleyerek okuyorum da. Buyur. Dünya hayatı oyun ve oyalayıcı malzemelerden ibarettir ayetiyle. Biz dünyayı bir oyun olsun diye yaratmadık ayetini nasıl anlamak gerekir? Bu da bir çelişki var gibi görülüyor tamam, burada da. Tamam, hem bu oyun ve oyalayıcıdan ibarettir ayeti var, hem de oyun olsun diye yaratmadık ayeti var. Evet. Bu nasıl anlamak gerekir? Şimdi burada konuyu iki açısı var bunun. Kardeşimizin dikkatinden kaçan şey o. Evet. Şimdi bir Allah'la ilgili boyutu var. Bir de kullarla ilgili boyutu var. Şimdi kardeşimiz iki boyutu birbirine karıştırdığından bu neticeye varmış. Şimdi şöyle anlatayım ben bu olayı. Birincisi Allah'la ilgili boyutu. Cenab-ı Hak şimdi Enbiya suresinde mesela ve biz göğü, yeryüzünü ve aralarındaki şeyleri oyun oynayanlar olarak oluşturmadık. Evet. Yani biz oyun oynayalım diye yaratmadık, yaratmadık. Onları. Burada oyun oynayacak olan kim? İnsan. Allah, Allah kardeşim dur. Ha, bak şimdi mi? Anlatacağım şey bir. Allah'ın oyun oynaması var, bir kulların oyunu var. Ha. Şimdi onu ayıralım işte. Allah'ın. Ha. Yani biz oyun olsun diye, yani siz oynayasınız diye yaratmadık demiyor yani. Evet. Biz kendimiz oynayalım diye yaratmadık diyor. Ona hiç düşmemişti. Ha, evet, tamam mı? Yani biz kendimiz oynayalım diye yaratmadık diyor. Oyuncak olarak. Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik elbette onu kendi katımızdan edinirdik. Ve eğer biz yapanlar olsaydık, tam tersi biz hakkı batının başına çarparız da onun beynini parçalar, bir de bakarsın ki batıl yok olup gitmiştir. Ve Allah'a yakıştırdığınız niteliklerden dolayı size yazıklar olsun. Yani bu ayette Allah yaratmadaki oyun ve eğlence peşinde olmadığı ve eğer eğlence edinecek olsaydı onu kendi şey yapardı. Bunu dünyayla münyayla yapmazdı, yapmazdı yani. Yapmazdı, evet. Ve şimdi genellikle de hani bu şeyler var ya, müşriklerin Allah'a çocuk vesaire isnat etmeleri var. Bu bağlamda geçer bu ayetlerde, tamam mı? Şimdi Cenab-ı Hak oyun için yaratmadı. Hı. Bak şimdi eğlence için yaratmadı. Allah oyun oynamaz, eğlenmez. Onlara ihtiyacı yok. Ve biz gökyüzünü, yeryüzünü ve aralarındaki olanların boşuna yaratmadık. Bu kafirlerin zannıdır. Evet. Cehennem ateşinden dolayı şu kafirlerin İlahlığını ve Rabbini bilir fretten şu kişilerin vay haline. Şimdi burada yine bu yeryüzünün yaratılışı ile ilgili Bakara 190-199'da da hepsinin bir hikmetinin var olduğunu, oyun ve eğlence olmadığını, tamam mı? Evet. Yine Duhan suresinde de bak yine aynı şeyleri. Ve biz Duhan suresi 38-39'da ve biz gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri oyun oynayarak olarak oluşturmadık. Biz o ikisini sadece hak ve gerçek ile oluşturduk. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Hmm, bu şekilde burada anlayacağız. Allah'ın tamam. kendisinin oyun oynamadığını, tamam mı? Evet. Eğlenceye ihtiyacının olmadığını, evet. bu ayetler bunu ifade eder. Şimdi bir de insanlar açısından. Bir de insanlar açısından değil mi? Şimdi bir de insanlar açısından olaya ele aldığımız zaman, tamam şimdi orada ayetler, işte hani bunu Kıyamet suresinde de bu konulara bir değinmiştik. Şimdi Enam 32'de mesela ve basit dünya hayatı sadece eğlence ve oyundur. Hı. Son yurt ise Allah korumasına giren için kesinlikle daha hayırlıdır. Orada hala aklınızı kullanmayacaksınız. Evet. Şimdi buradaki oyun kullara ait. Kullar için yani bu. Evet. Dünya oyundan ibaret sizin için. Eğilip duruyorsunuz boş. Evet. Tamam. Onları oyunla, eğlenceyle ömrünüzü tüketmeyin amacıyla. Yani yine aynı şekilde tamam. Dünya hayatına göre çok daha önemli olan ahiret hayatına iman, salih amel ve takva ile hazırlık yapılması gerektiğini beyan etmek için. Allah uyarıyor. Yani bu geçici dünyayı oyun ve eğlenceyle geçirme. İmanını sağlamlaştır. Salihat işle, tamam mı? Evet. Onun için ömrünü değerlendir o anlamda. Diye bu ayetler şimdi Enam 37'de buralardaki ifade edilen şey bu. Yani Ankebut 64'te ve bu iğreti dünya yaşamı sadece bir eğlence ve oyundur. Şüphesiz son yurt ise kesinlikle hayatın ta kendisidir. Ta kendisidir. Gerçek olan odur. Evet, evet, gerçek olan odur. Şimdi bu konuyla ilgili de daha başka ayetlerde de var. Yani çok var Ankebut, o şekilde ayetler. Evet, evet. Öyle onları da bildireyim. Tabii bunu Allah için, ve kul olarak ikiye mütalep etmek lazım. Şimdi Muhammed 36'da da şüphesiz şu dünyadaki basit hayat ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman eder ve Allah'ın koruması altına girerseniz Allah size ödüllerinizi verir, sizden mallarınızı da istemez. Evet. Buralarda da baktığımız zaman evet. yani bizim dünyayı basit şeylerle geçirmemiz, oyun ve şeyle uyarı var. Evet. Ha, dikkat edin diyor. Ve kendisinin de böyle bir oyun ve eğlenceden uzak hayatınızın olduğu şey. Hayatınızın gayesini unutmayın. Tamam. Onun yani, devamlı nazar tutmak dünya, gerekir. Dünya kullar için şey, oyun ve evet. eğlence Allah'la ilgili değil yani. Tamam. Onu müthal etmek lazım. Evet. Evet. Onun şeyi o. Bir 5 dakika süremiz var mı? Bir soru daha sorabilir miyim olur, acaba efendim? Buyurun. Uğur Özdemir isimli izleyenimiz diyor ki Enam 163 Muhammed ilk Müslüman deniyor. Arap 143 Musa ilk mümin diyor. Müslüman diyor. Ali İmran 67 İbrahim için her şey sürünüyor. Evet. Yani burada bir çelişki var gibi geliyor diyor. Hepsi de ilk Müslüman, ilk şimdi mümin olmasını tamam, sanmamız gerekir. Şöyle her peygamber bunu daha önce de evet. çok açıkladık aslında birkaç defa. Şimdi her peygamber kendi şeyiyle, kendi bünyesinde kendi konuşur. Kendi toplumunda. Kendi toplumunda tebliğ ettiği dinin ilk Müslümanıdır. Tamam. Şimdi tutup da mesela Resulullah için sen bana Müslümanların ilki emrolundun, olmam emrolundu dediğin zaman evet. Yani bana ta İbrahim'den de önce evet. Müslüman olmam, Adem'den de ben Nuh'tan da önce Müslüman olmam emrolundu demek değil yani. Bu tebliğ ettiğim görevlere, ilkelere o toplumda ilk teslim olmam, ilk onları uygulayacak, onların Müslüman olmak bana düştü. Bana bu görev verildi. Ben vahiy alıyorum. Öyle. Şimdi bu her şeyde değil midir? Yani her toplumda diyelim ki siz aile reisi olarak ailenin içerisinde ilk doğru davranmak, dürüst davranmak, İslam'ı yaşamakla mükellef olan kim olur? İlk sizsiniz. Tabii örnek olacaksınız. Tamam, ben ki. bu ailenin içerisinde ilk Müslüman olmak, ilk dini uygulayan ben olacağım dediğim zaman yani dedenizden, ninenizden daha evvelkilerden de Müslüman olacağım. Öyle bu anlamına da gelmez. Gelmez. Yani. Değil yani, efendim? Bunlar hepsi kendi grubuyla, kendi şeyiyle ilgilenmiştir. Bir de şunu da söyleyeyim yani burada Müslümanların ilki olmamın bir özelliği daha vardır. Şöyle herkes, her peygamber kendi dinini tebliğ ettiği zaman eski Müslümanlardan kimse kalmamıştır. O bir de o var. Bir de o zaten var. Zaten o zaman hepsi onlara gitmiş tamam, ki. Yani, tamam. Tamam. İbrahim'de Müslümandı, Nuh'da Müslümandı, öteki de böyle bir şeydi. Peygamberimize dendiği zaman ama o dinlerden şu anda orada o anki anda o hayatta tamam mı? Kimse kalmadı. O İslam hayattan kimse kalmamış. Kimse onlar kalmamış. Hepsi Müslümandı oysa hepsi ki. Hepsi Müslümandı da onlar oldu gitti. Kimse kalmadığından dolayı. İlk oluyor. Yani İbrahim'e böyle dendiği zaman İbrahim'den evvel kalanlardan kimse kalmamış. Evet. Yok ortada şekilde. Tamam. Yok, onun için o ilk olacak. İlk olacak mecburen. Tamam. O ilk yoksa olacak. Burada Kur'an'da bir çelişki oldu. Yok yok kardeşim. Şeklinde bir şey çıkmaz. Bunun herkesin kendine göre şeyi vardır. Evet. Tamam. Evet. Mesela o. Şimdi anlaşıldı efendim. Evet. Daha sorularımız çok ama bunları başka bir programda isterseniz ifa etmeye çalışalım. Süremiz doldu çünkü. Çok kısa geçiyoruz şeylerimiz. Süremiz hemen doluveriyor. Evet. Bu haftada bu kadar şey yapmış oluyoruz. Evet, öyle mi? Haftaya bir başka programda yine devam eder isterseniz efendim. Olur inşallah. Olur. Başka sürelerde de geçebiliriz. Sağ olun. Sağ olun efendim. Ağzınıza sağlık. Allah çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Sağ değerli izleyicilerimize de saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Yayın demeye geçen tüm arkadaşlarımıza da selam ediyoruz. Sağ olun.